สนุนโดยเครื่องดื่มวายฟูมู สวัสดีคุณผู้ฟังรายการ The Shock ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ The Shock Story และค่ำคืนนี้ดูแลคุณผู้ฟังโดยผมขวัญน้ำมันพรายครับ The Shock Story ครับวันนี้เรายกเอาเมลจากคุณผู้ฟังที่ไม่ได้ระบุชื่อส่งมาให้กับพวกเราทาง shockfm@hotmail.com กับเรื่องไม่น่ามาอยู่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ย้อนกลับไปประมาณสัก 3-4 ปีเรื่องนี้ครับน้องคนที่ส่งอีเมลมาให้กับพวกเราบอกว่าวันหนึ่งเขาได้เดินทางจากต่างจังหวัดขึ้นมาทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยความที่เป็นคนต่างจังหวัดนั้นตัวเขาไม่มีที่พักและไม่มีญาติอยู่ที่นี่ก็เลยต้องมาหาเช่าห้องเช่าวันนั้นน้องบอกว่าได้ตระเวนแล้วก็เดินหาห้องพักจนมาได้ห้องพักห้องหนึ่งที่สมกับราคาเพราะว่าหลากหลายที่พักนั้นค่าเช่าแพงเหลือเกินน้องเล่าให้ฟังว่าห้องที่น้องไปเช่านั้นเป็นห้องเช่าอยู่ประมาณชั้น5ต้องบอกก่อนนะครับว่าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้หรือว่าห้องเช่านี้นั้นมีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันมีห้องน้ำในตัวแต่ที่แปลกก็คือทั้งหมด5ชั้นที่มีห้องน้ำในตัวนั้นตรงบริเวณชั้น3จะมีห้องน้ำรวมซึ่งน้องก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมีห้องน้ำรวมแต่ก็ไม่คิดอะไรมาอยู่ที่นี่ได้1อาทิตย์ทำงานเลิกดึกทุกวันทุกวันทุกวันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนมีวันนึงซึ่งวันนั้นน้องจำได้แม่นเลยว่าเป็นวันโกนน้องเลิกงานดึกเหมือนเคยกลับมาที่ห้องพักตรงบริเวณชั้น5ระหว่างที่น้องกำลังจะเดินขึ้นไปเพื่อไขประตูห้องปรากฏว่าระหว่างทางก่อนจะถึงห้องของน้องเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งแปะอยู่น้องก็เลยแวบอ่านอ้าวในกระดาษระบุว่าวันนี้น้ำประปาไม่ไหลให้ไปใช้ห้องน้ำรวมบริเวณชั้น3น้องก็เลยบ่นกับตัวเองว่าเอ้าโอ้ไม่ไหลซะละอยู่แค่ที่เดียวเองตัวน้องเองก็เดินเข้าไปที่ห้องไขประตูห้องเข้าไปวางสัมภาระเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อจะลงมาอาบน้ำเตรียมอุปกรณ์อาบน้ำทุกอย่างน้องก็ออกจากห้องบริเวณชั้น5เดินลงมาตรงบริเวณทางหนีไฟซึ่งต้องบอกว่าทางหนีไฟนั้นอยู่ใกล้กับห้องน้องมากที่สุดเดินลงมาลงมาเรื่อยๆวันนั้นไฟเจ้ากรรมตรงบริเวณทางหนีไฟก็เหมือนกับเป็นใจติดดับๆสร้างบรรยากาศให้น้องนั้นรู้สึกขนลุกดีเหมือนกันแต่ด้วยที่ไม่คิดอะไรก็เดินลงมาเรื่อยๆจนถึงบริเวณชั้น3น้องเดินไปตรงบริเวณที่เป็นห้องน้ำรวมเปิดประตูเข้าไปเป็นห้องน้ำรวมมีห้องที่เป็นห้องสุขาอยู่ในตัวด้วยเรียงรายอยู่ประมาณ5ห้องตัวน้องเดินเข้าไปเลือกห้องที่2จากหน้าสุดเข้าไปในห้องน้ำเตรียมตัววางสัมภาระแขวนผ้าขนหนูระหว่างที่เปิดก๊อกน้ำอาบน้ำไปเรื่อยๆระหว่างนั้นน้องก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินเข้ามาในห้องน้ำแล้วเปิดประตูห้องน้ำข้างๆซึ่งเป็นห้องน้ำห้องที่3ถัดจากห้องที่น้องอาบน้ำอยู่เพียงหนึ่งห้องมีเสียงเปิดก๊อกน้ำน้องนึกในใจว่าโอ้สงสัยเป็นคนในตึกมาอาบน้ำดึกๆแน่เลยน้องก็ไม่ได้สนใจอะไรระหว่างที่อาบน้ำไปเรื่อยๆนั้นก็เกิดเสียงเคาะปังปังปังจากห้องข้างๆและจากนั้นน้องก็เอามือเอื้อมไปปิดก๊อกน้ำเพื่อเงียบและเพื่อจะฟังเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างที่น้องตั้งใจฟังมีเสียงคนพูดขึ้นมาว่าโทษนะใครอยู่ห้องข้างๆอ่ะขอยืมแชมพูหน่อยสิน้องก็ตอบกลับไปได้ครับสักครู่นะครับตัวน้องเองก็เลยเอาแชมพูส่งให้ตรงบริเวณด้านล่างซึ่งมีช่องสูงจากพื้นประมาณหนึ่งสามารถส่งมือเข้าไปยื่นส่งแชมพูได้พอน้องยื่นมือเข้าไปก็มีมือคนมารับแชมพูไปหลังจากนั้นก็มีเสียงเปิดก๊อกน้ำอาบน้ำต่อพออาบน้ำได้สักแป๊บหนึ่งน้องก็อาบน้ำเสร็จก็แต่งตัวเอาผ้าขนหนูนุ่ง แล้วเดินออกมานอกห้องน้ำกำลังจะตะโกนถามห้องข้างๆว่าแชมพูใช้เสร็จหรือยังพอเปิดประตูห้องน้ำออกมาน้องกำลังจะหันซ้ายเพื่อไปห้องน้ำห้องที่3ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือห้องน้ำห้องที่3นั้นมันถูกล็อกและคล้องไปด้วยโซ่และล็อกกุญแจน้องก็ตกใจเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ใครเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในหัวมึนไปหมดและงงไปหมดไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนเข้าไปได้เพราะดูจากโซ่และกุญแจที่ล็อกไว้ค่อนข้างที่จะเก่าและฝุ่นจับอยู่พอสมควรเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครเข้าไปอาบน้ำน้องก็เลยเดินกลับมาที่ห้องน้ำตัวเองแล้วก้มมองลงไปลอดช่องตรงบริเวณที่น้องนั้นเอาแชมพูส่งยื่นให้กับเขาพอก้มลงไปปรากฏว่าห้องข้างๆพื้นแห้งสนิทและที่สำคัญคือน้องเห็นขวดแชมพูของน้องวางอยู่กับพื้นเลยรีบคว้าขวดแชมพูรีบเดินออกจากห้องน้ำระหว่างทางเดินนั้นน้องก็พยายามนึกตลอดเวลาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเราคิดไปเองหรือเปล่าหันซ้ายหันขวาระแวงหน้าระแวงหลังรีบเดินไปตรงบันไดหนีไฟแล้วก็รีบขึ้นไปยังบริเวณชั้น5ชั้นที่ตัวเองนั้นพักอยู่พอเปิดประตูห้องได้ปิดประตูลงก่อนมานั่งนึกนั่งทบทวนว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้มันคืออะไรพยายามถามตัวเองแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกับเราน้องก็หาคำตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆใจนึงก็นึกว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ใจนึงก็นึกว่าเราได้ยินเสียงเขาขอแชมพูจากเรานี่พยายามข่มใจแต่งตัวปิดไฟแล้วก็ล้มตัวลงนอนเหตุการณ์ในคืนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นตื่นเช้ามาก็ไปทำงานปกติใช้ชีวิตอยู่ประมาณสัก 2-3 วันวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันหยุดของน้องน้องตื่นขึ้นมาในตอนเช้าวันหยุดลงไปหาอะไรกินใกล้ๆบริเวณห้องพักเจอเพื่อนที่อยู่ข้างห้องซึ่งทำงานอยู่ที่เดียวกันเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเป็นไงสบายดีทักทายกันน้องก็ตอบสบายดีเออมึงทำอะไรวะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเสียงดังเอะอะโวยวายเหมือนคนทะเลาะกันเลยทะเลาะกับแฟนเหรอน้องก็ตอบกลับไปว่ามึงจะบ้าเหรอกูอยู่คนเดียวแฟนที่ไหนมึงอย่าเลยกูได้ยินทุกคืนเลยอ่ะมึงทะเลาะกันอะไรก็ไม่รู้น้องก็งงก็พยายามอธิบายให้เพื่อนฟังเพื่อนคนนั้นก็นึกแต่ว่าน้องนั้นโกหกหรือเปล่าน้องก็ไม่สนใจอะไรผ่านไปตกกลางคืนตัวน้องนั้นก็ใช้ชีวิตตามปกติวันนั้นน้องรู้สึกตัวเหมือนว่าตัวเองไม่สบายก็เลยกินยาแล้วก็นอนหลับไปรู้สึกตัวอีกทีเหมือนตัวเองนั้นนอนพลิกตัวสะดุ้งลืมตาขึ้นมาเพราะวันนั้นมีเสียงน้ำไหลและมีเสียงเหมือนคนอาบน้ำน้องก็พยายามเงี่ยหูฟังใครวะมาอาบน้ำดึกดื่นเสียงดังมากเลยไม่เกรงใจห้องข้างๆแต่พอจับสติได้เฮ้ยเสียงนี้มันอยู่ในห้องเรานี่ว่าน้องเลยลุกขึ้นนั่งบนเตียงจริงๆด้วยเสียงน้ำไหลในห้องน้ำน้องและก็มีเสียงคนอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำตอนนั้นน้องคว้าไม้แล้วค่อยๆย่องเดินเข้าไปใกล้บริเวณห้องน้ำแน่ละมีใครเข้ามาในห้องแน่ๆเพราะมีเสียงเปิดฝักบัวและมีเสียงคนอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำระหว่างนั้นใจน้องก็ระทึกมากว่าขโมยหรือเปล่ามันเข้ามาทำอะไรแล้วขโมยอะไรมาอยู่ในห้องน้ำน้องค่อยๆเอื้อมมือพร้อมกับอีกมือหนึ่งถือไม้กำไว้แน่นกะว่าถ้าเปิดประตูออกไปเป็นขโมยจะโหดให้ยับค่อยๆบิดลูกบิดประตูตัวเองอย่างเบาเพื่อไม่ให้เกิดเสียงพอลูกบิดปิดได้แง้มประตูดูสิ่งที่เห็นในห้องน้ำก็คือมีคนอาบน้ำอยู่จริงๆแต่มองเห็นเป็นด้านหลังของคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงผมยาวร่างกายเปื่อยเปล่ากำลังยืนอาบน้ำถูสบู่อย่างสบายใจน้องเห็นเช่นนั้นก็ตกใจแล้วก็เลยตะโกนออกไปว่าเฮ้ยใครวะร่างที่อยู่ตรงหน้าหยุดทำการอาบน้ำยืนนิ่งแล้วก็ค่อยๆหันมาจนน้องเห็นทั้งสองตาว่าร่างที่อยู่ตรงนั้นเป็นผู้หญิงร่างเปื่อยเปล่าแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือผู้หญิงคนนี้ไม่มีใบหน้าและตรงบริเวณท้องเป็นรอยมีดกรีดผ่าลงมาจนถึงต้นขาพอน้องเห็นเช่นนั้นตัวน้องเองก็ตกใจแล้วร่างนั้นที่หันมาประจันหน้ากับน้องส่งเสียงมาบอกว่าช่วยด้วยพร้อมกับพุ่งมาหาน้องน้องตกใจสติดับวูบลงไปรู้สึกตัวอีกทีว่าตัวเองนอนอยู่ตรงบริเวณหน้าห้องน้ำรวบรวมสติได้ ก็ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งออกไปนอกประตูวิ่งออกไปข้างล่างระหว่างนั้นจำไม่ได้ว่ากี่มุมกี่ยามรู้แต่ว่ามีแสงด้านนอกนั้นส่องสว่างขึ้นมาปรากฏว่าลงไปที่ชั้นหนึ่งเจอแม่บ้านแม่บ้านก็ถามไอ้หนูไอ้หนูเป็นอะไรมึงเป็นอะไรเนี่ยป้าป้าป้าช่วยผมด้วยป้าช่วยผมด้วยมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรก็เล่าเหตุการณ์ให้ป้าฟังป้าบอกเจออีกแล้วเหรอเจออะไรป้าก็ห้องเนี้ยปกติไม่ค่อยใครได้อยู่หรอกหรือว่าใครมาอยู่เนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานมีอะไรป้าป้าเล่าเราเองอย่าบอกใครต่อนะมีอะไรน้องขยันขยอให้ป้าพูดได้ป้าก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีก่อนห้องนี้เคยมีผัวเมียคู่หนึ่งมาอาศัยอยู่และตัวผัวจับได้ว่าแฟนมีชู้ก็เลยทรมานเมียด้วยการจับเมียมัดไว้ในห้องน้ำระหว่างที่เมียตัวเองอาบน้ำแล้วจากนั้นเขาก็เอามีดกรีดท้องเมียของตัวเองควักไส้ควักพุงออกมาจนเมียตัวเองนั้นตายคาห้องน้ำและตัวเขาก็มาผูกคอตายตรงบริเวณชั้น3ซึ่งเป็นห้องน้ำรวมของตึกนี้ป้าก็เล่าให้ฟังว่าเจ้าของหอพักได้เปิดห้องพักนี้ให้เช่าหลังจากคดีความเรียบร้อยลงไปหมดแล้วแต่ใครมาเช่ากี่คนก็เจอนิมนต์พระมาสวดตั้งกี่ครั้งตกกี่ครั้งก็ยังไม่ไปแต่ป้าสงสัยว่าเอ๊มันผ่านมานานแล้วนะทำไมยังเจออีกอะไม่มีใครเจอเนี่ยสักระยะแล้วนะแต่ว่าห้องนั้นเนี่ยไม่เคยเปิดให้ใครพักเลยน้องได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกว่าโอ้โหทำไมไม่มีใครบอกเลยป้าทำไมไม่บอกผมสงสัยแล้วล่ะตั้งแต่ผมมาเช่าห้องที่นี่เห็นป้ามองผมแปลกๆใครจะกล้าบอกเองถ้าเองรู้เองจะเช่าที่นี่เหรอแล้วเขารู้ถ้าเกิดรู้มาจากป้าป้าก็โดนไล่ออกก็ดิเออไปละพอน้องรู้ความจริงวันนั้นน้องรีบมาเอาของออกจากห้องพักและโทรไปหาเจ้าของห้องพักแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เจ้าของห้องพักฟังแล้วก็ได้ทำการย้ายออกจากห้องนี้และน้องได้แต่บ่นกับตัวเองว่าไม่น่ามาอยู่เลยกูซวยจริงๆและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณอีเมลจากคุณที่ไม่ระบุชื่อกับเรื่องไม่น่ามาอยู่ขอบคุณทุกท่านในการติดตามนะครับจะเจอกันใหม่คราวหน้ากับ The Shock Story และอย่าลืมใครมีประสบการณ์สยองขวัญใครมีเรื่องเล่าชวนตื่นเต้นชวนขนลุกส่งมาได้ที่ shockfm@hotmail.com วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูน